کہ سورج کے سجدہ کرنے کے بارے میں بحث کرتے ہوئے سب حضرات کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر بھی روح ہوتی ہے اور شعور ہوتا ہے ایک حد تک، اگرچہ یہ مکلف نہیں ہے انسان کی طرح، لیکن شعور سے خالی نہیں، ان میں بھی ایک حد تک شعور ہوتا ہے، اسی شعور کے ساتھ یہ اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سورج کے ذکر تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ سورج اب کہاں ہے، انہوں نے دیکھا تو غروب کے قریب تھا، تو حضور نے فرمایا کہ ہر روز ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ سورج جاتا ہے اور عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ اپنے رفتار کو جاری رکھتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ خدا تعالی شدید ناراض ہوگا، سورج سجدہ کرے گا اور اس کو اجازت مانگے گا، لیکن اجازت آگے چلنے کی نہیں ہوگی، حکم ہو جائے گا پیچھے پلٹ جاؤ، وہ اپنی رفتار پلٹ دے گا، حرکتیں معکوس شروع ہو جائے گی، وہ بڑی دہشت کا دن ہوگا، بہت زیادہ خطرناک دن ہوگا، تو سورج وہاں سے واپس پلٹتے ہوئے جیسا کہ نصف نہار تک روزمرہ ہوتا ہے اس طرح آ جائے گا، یہاں ساری دنیا پر حیرت انگیز دہشت واقعہ ہو جائے گی، وہ قیامت کی نشانیوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال سورج سجدہ کرتا ہے تو اس کے اندر بھی روح مانی جاتی ہے، اور شاہ صاحب بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے سورج کی روح سے اپنا ربط قائم کر کے اس سے کچھ دریافت کیا، اس سے پوچھا، مکالمہ کیا، تو اس نے جواب دیا۔ تو بہرحال درختوں کے اندر بھی مطلب ہے، اور اسی طرح پتھروں کے اندر بھی ایک حد تک شعور ہے، پایا جاتا ہے، لیکن ہم ان کی کیفیت کو نہیں جانتے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ معجزانہ طریقے پر اس کو ظاہر فرما دیتا، جیسا صحیح حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں مجھے نبوت ملی تھی، وحی الہی کا نزول ہوا تھا، ان دنوں کے قریب ہی میں اس پتھر کو جانتا ہوں، مکہ مکرمہ میں جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ سلام کرتا تھا، پتھر سلام کرتا تھا۔ حضور غزوے سے واپس تشریف لائے، احد پہاڑ کے پاس سے جب گزرے مدینہ طیبہ میں اندر داخل ہونے کے لیے، حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا، یہ ایسا پہاڑ ہے یہ ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے، حضور نے تو اس کا بھی ذکر فرمایا، یعنی محبت تو شعور سے ہوتی ہے، یعنی پہاڑ کے بارے میں، بہرحال اس کے اندر بھی ہے، اور درختوں کے بارے میں وہ جو کھجور کے تنے کا رونا جو تھا وہ حضور کے معجزات میں اس کا ذکر ملتا ہے، تو بہرحال ان کے اندر بھی ایک حد تک شعور ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، اسی شعور کے ساتھ وہ خدا تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جانور بھی، اور بہت سے لوگ اپنے شعور اور اختیار کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن کثیر الحق علیہ العذاب، بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر خدا کی جانب سے عذاب ٹھہر چکا ہے، وہ اپنی نافرمانی شرک کفر کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے، سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں، وہ نہیں کرتے۔ انسانوں میں دو گروہ بن گئے، باقی تمام چیزیں اپنے شعور کے ساتھ اپنے درجے میں وہ سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ اور یہ آیت سجدہ ہے، جو بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ان پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور اس سورت کے اندر ایک اور بھی سجدہ ہے جو آخری رکوع کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس میں فقہا کا اختلاف ہے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ دونوں کہتے ہیں کہ قرآن میں 14 سجدے ہیں, جن یہ سجدات تلاوت کہلاتے ہیں, کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہر آدمی پر جو پڑھتا ہے یا سنتا ہے مسلمان, اس پر سجدہ ضروری ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ واجب کہتے ہیں, دوسرے ائمہ کرام سنت مؤکدہ کہتے ہیں, سنت مؤکدہ پر امام صاحب واجب کہتے ہیں کہ سجدہ واجب ہوتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج کے اندر دونوں سجدے ہیں, یہ سجدات تلاوت ہیں, یہاں والا بھی اور آخری رکوع والا بھی. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ تو سجدہ تلاوت میں داخل ہے یہ مقام, اور آخری جگہ جو سجدے کا ذکر ہے وہ فرماتے ہیں کہ اسے نماز کا سجدہ مراد ہے. ورکع واسجدوا, وہاں نماز کا مضمون ذکر کیا گیا ہے, اس سجدہ تلاوت کا مقام نہیں ہے. اور امام شافعی صاحب فرماتے ہیں وہ دونوں سجدے ہیں, اور سورہ سعد کا سجدہ وہ نہیں تسلیم کرتے, سورہ سعد کا. لیکن صحیح روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سعد کا سجدہ ادا کیا. سورہ سعد والی آیت جو داؤد علیہ السلام کے ذکر میں ہے وہ آیت پڑھی, اور اس کے بعد آپ نے سجدہ تلاوت ادا فرمایا. مالک صاحب کے نزدیک 11 سجدے ہیں, وہ آخری منزل ساتویں منزل کے 3 سجدے جو سورہ نجم میں ہے, اور سورہ انشقاق میں اور سورہ اقرا کے اندر, ان 3 سجدوں کو وہ نہیں مانتے, کہتے ہیں 11 ہی سجدے ہیں. اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ ان سجدوں والی روایتیں مالک صاحب تک نہیں پہنچی, اس لیے وہ ان کے قائل نہیں ہوئے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح روایات کے اندر ثابت ہے کہ ساتویں منزل کی 3 مقامات پر حضور نے ان آیتوں کو پڑھا اور سجدہ ادا فرمایا. یہ سجدہ تلاوت کہلاتا ہے, یہ سب پر ضروری ہے. جن حضرات نے یہ سنا, ایک مجلس میں جتنی دفعہ بھی اس کا تکرار ہوگا ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گا, مجلس بدل جائے گی تو پھر دوسرا سجدہ کرنا پڑتا ہے. ایک مجلس میں جتنی دفعہ پڑھیں یا سنیں ایک ہی سجدہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے. تو ان مقامات کے اندر اللہ تعالی نے تمام چیزوں کی تعریف کی ہے, مثلا اس مقام میں, اور انکار کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں سجدہ کرنے کا یا تو حکم دیا گیا ہے, اور یا سجدہ کرنے والوں کی مدح کی گئی ہے, اور سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے, اور ان کو وعید سنائی گئی ہے. تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے مقامات پر ایک مسلمان کا فرض ہو جاتا ہے کہ جب ایسی آیت سنے یا پڑھے تو وہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے, تاکہ اللہ تعالی کی ناراضگی سے اور خدا کے غضب سے بچ جائے, یا ان لوگوں کے ساتھ مشابہ نہ ہو جن پر اللہ کا عذاب آئے گا یا خدا کی گرفت میں آئیں گے, ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جو اللہ کی اطاعت کی طرف سبقت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ سجدہ واجب ہوتا ہے, لیکن علی الفور واجب نہیں ہوتا. اگر اس وقت نہ کیا جائے تو انسان کے ذمے میں ہوتا ہے, جس وقت اس کو موقع ملے اس کو ادا کر لے. علی الفور ضروری نہیں ہے کسی مجلس میں ادا کرنا. بعض اوقات آدمی تیار نہیں ہوتا, آمادہ نہیں ہوتا, یا بعض اوقات طہارت نہیں ہوتی یا مناسب نہیں ہوتا, تو دوسری مجلس کے اندر اور جب بھی اس کو موقع ملے, کیونکہ یہ سجدہ طہارت کے ساتھ ہی ادا کرنا ضروری ہے. قبلہ رخ ہو, تکبیر کہے, اور لباس بھی پاک ہو, جگہ بھی پاک ہو, یہ یعنی شرط ہے. اور طہارت کے ساتھ, بغیر طہارت کے یہ روا نہیں ہوگا سجدہ. تو بہرحال فرمایا کہ بہت سے لوگ بھی اسی طرح سجدہ ریز ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہے. فرمایا جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں, اور خدا اسی کو ذلیل کرتا ہے کہ جو ذلت کے قابل ہوتا ہے, کیونکہ خدا تعالی رحیم بھی ہے کریم بھی ہے. جو آدمی اپنے آپ کو اس طرف لے جاتا ہے ذلت کے کاموں کی طرف, تو یقیناً خدا تعالی اس کو ذلیل کرتا ہے. نولی ما تولا, یہ فرمایا ایک آدمی نافرمانی کا رخ ہی جاتا ہے تو اللہ اس کی توفیق کو سلب نہیں کرتا, دنیا میں توفیق دے دیتا ہے, یہ کام کرتے ہو کرتے رہو, لیکن پسند نہیں کرتا اس کو. پسند ایمان اور اطاعت کی بات کوئی کرتا ہے, تو جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. خدا تعالی قادر مطلق ہے, تو انسانوں کی شامت یا اعمال کی وجہ سے خدا تعالی ذلیل کرتا ہے, اس ذلت سے کوئی نکال نہیں سکتا نا. انسان تائب ہو جائے تو خدا تعالی توفیق بخشتا ہے, پھر خدائی نکالتا ہے اس سے اس ذلت کے اندر جس میں انسان پڑ جاتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے حاضان خصمان, یہ دو دعوے دار ہیں مدعی ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کی توحید کے بارے میں. رب کے بارے میں, رب کی توحید کے بارے میں, ایک گروہ اپنے رب کی توحید کو مانتا ہے اور ایک انکار کرتا ہے, یہ دو مدعی ہیں دو دعوے دار ہیں. تو دونوں کا اللہ نے جزائے عمل ذکر فرمایا. بخاری شریف میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا نا اول من یسو بین ید الرحمان, میں قیامت والے دن گھٹنے ٹیک کر اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کے ساتھ میں درخواست پیش کروں گا. کیونکہ بدر کی لڑائی جب ہوئی تھی تو ایک طرف حضرت علی, حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث, یہ تین مسلمان مومن تھے, اور دوسری طرف عتبہ شیبہ اور ولید, یہ تین کافر تھے. ہیں یہ ایک ہی برادری کے لوگ, وہ بھی ان کی برادری کے تھے, لیکن یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے. تینوں کافر مارے گئے اور ایک مومن زخمی ہو کر شہید ہوا. عبیدہ زخمی ہو کر غزوہ بدر میں شہید ہو گئے, اور دو تینوں کافر مارے گئے. حضرت علی کہتے ہیں میں گھٹنے ٹیک کر عرض کروں گا قیامت والے دن اللہ کے سامنے, پروردگار ہمارا فیصلہ فرما یہ ہمارے ساتھ کیوں لڑتے تھے, یہ کیوں آئے تھے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے, ہم تو تیری توحید کو ماننے والے تھے اور تیرے سامنے سجدہ کرنے والے تھے, تیری عبادت کرنے والے تھے, اور یہ لوگ اس کام کو مٹانے کے لیے آئے تھے, ہمارے درمیان فیصلہ فرما قیامت کو فیصلہ فرمایا. میں گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا, اس دن فیصلے ہوں گے. یہ ایک گروہ یہ ہے جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے, اور دوسرا گروہ ہے کفر کرنے والا اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانے والا. یہ دو دعوے دار ہیں, دونوں آمنے سامنے ہیں. فرمایا یاد رکھو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ سے کپڑے تیار کیے جائیں گے, ایسے مادے کے کپڑے ہوں گے جن کو آگ جلدی لگے گی, وہ حقیقتاً آگ کا ہی لباس ہے. جیسا حضور کا فرمان ہے کہ النائحت اذا لمت تم, نوحہ کرنے والی اور مرد کا بھی یہی حکم ہے, اگر توبہ کرنے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت والے دن اس کو ایسا لباس پہنایا جائے گا, کرتی بھی اس کی وہ گندک کے مادے کی ہوگی اور قمیص بھی جو بہت جلدی مشتعل ہوتی ہے. یہ گندک کا مادہ جس کے اندر یہ پوٹاس وغیرہ ہوتا ہے, یہ ماچس کی کاڑی جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ذرا سی آگ آئے تو فوراً وہ اس کو آگ لگتی, ایسے شدید مادے سے ان کو کرتی بھی اور قمیض بھی پہنائی جائے گی جس پر آگ ہی آگ ہے, ذرا سے اشارے سے ساری آگ جلے گی. اور اس کے اندر وہ جلیں گے. تو ایسا لباس ان کو پہنایا جائے گا. اور ادھر یہ ہے کہ سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا, اور وہ اس کا گھونٹ اندر کریں گے تو پیٹ والی چیز جو ہوگی اس کو یو سر بھی پگھلا کر نکال دیا جائے گا. اتنا شدید پانی ہوگا قطعہ ما ہم جیسا سورہ قتال کے اندر ہے. پہلے تو پئیں گے نہیں, اوپر سے ڈال دیا جائے گا. کوئی گھونٹ ہے اندر اگر جائے گا اتنا تیز ہوگا ہاتھوں کو کاٹ کر باہر پھینک دے گا. ایسا شدید کھولتا ہوا پانی ہوگا. ول جلوز اور کھالوں کو بھی جلایا جائے گا. تفرق الجلوز, کھالیں بھی جلیں گے. جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ کا فرمان ہے کہ کھال جل جائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا, اس کھال کی جگہ نئی کھال پھر پہنا دی جائے گی, وہ بھی جلے گی. ایسا ہی معاملہ رہے گا. یہ انسانوں کے کفر اور شرک کا بدلہ اس طرح ملے گا. ولہم مقام من حدید, اور ان کی سزا کے لیے تھوڑے بھی ہوں گے لوہے کی. مقام مقما کی جمع تھوڑے کو کہتے ہیں, جس کے ساتھ یہ چیزیں کوٹی جاتی ہیں, لوہار وغیرہ کوٹتے ہیں تھوڑے کے ساتھ اور سامان بناتے ہیں. ایسے تھوڑے ہوں گے جن کے ساتھ ان کو مارا جائے گا, اور وہ شدید مار اس تھوڑے کی برداشت کریں گے. بعض احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اتنی سخت مار ہوگی اگر ساری کائنات پر پڑے وہ تھام نہ سکے اس کو. اتنی سخت مار ہوگی اس تھوڑے کی جس کے سر میں وہ پڑے گا. فرمایا جب ارادہ کریں گے کہ اس دوزخ سے باہر نکلیں, غم کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے جب وہ چاہیں گے کہ باہر نکلیں, تو کنارے پر جب آئیں گے عیدو فیا ان کو دھکیل کر اسی طرح تھوڑے مار کر فرشتی بیچ میں پھر دھکیل لیں گے, ادھر چلے جائیں گے اور نکلنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا. ما ہم بے خارجین منا, کبھی بھی نکلیں گے نہیں کفر شرک کرنے والے اس سے. اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق, چکھو یہ جلانے والا عذاب, یہ آگ کا عذاب ہی تم پر ہمیشہ کے لیے مسلط رہے گا, کیونکہ تم دنیا میں اکڑ دکھاتے تھے, شرک اور کفر کرتے تھے اور توحید کو مٹانے کی فکر کرتے تھے, اور کفر کے پروگرام کو غالب بنانے کے لیے تم جدوجہد کرتے تھے, مقابلے کرتے تھے, لڑائیاں لڑتے تھے, مال خرچ کرتے تھے, آل حق کو ستاتے تھے, توحید والوں کو تم سزا میں مبتلا کرتے تھے. تو آج یہ چکھو جلانے والا عذاب, یہ بدلہ ہے تمہارے اس عقیدے اور عمل کا. بسم اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یذکر الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباس فیہا حریر وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ان اللہ یدخل, بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, بہشتوں کے اندر کی بہتی ہیں ان کے سامنے نہریں, اور پہنائے جائیں گے ان بہشتوں کے اندر ان کو کنگن سونے کے اور ہار موتیوں کے, اور لباس ان کا ان بہشتوں میں ریشم کا ہوگا. اور ہدایت دی گئی ہے ان لوگوں کو پاکیزہ بات کی طرف, اور ہدایت دی گئی ہے ان کو اچھے پسندیدہ راستے کی طرف, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، وہ مسجد حرام کہ جس کو ہم نے بنایا ہے سب لوگوں کے لیے برابر، آ کے خفیے وہاں رہنے والا والباد اور باہر سے آنے والا سب کے لیے، اور جو شخص ارادہ کرے گا اس کے اندر کجروی کا ظلم کے ساتھ ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب۔ پہلے دو قسم کے دعوے دار، ایک آل ایمان اور آل توحید اور دوسرے آل شرک اور کفر، دو مدعی ہیں، ان کا مقدمہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوگا جب فیصلے ہوں گے قیامت کے دن۔ سو جو کفر کرنے والے ہیں ان کا انجام اللہ نے بیان فرمایا، سخت سزا، کھولتا ہوا پانی، پیٹوں کے سب سامان کو جو باہر نکال کر پھینک دے، خالوں کا جلایا جانا، سخت لوہے کے ہتھوڑے ان پر پڑیں گے، اور جلانے والے عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے، باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام بیان کیا کفر اور شرک کرنے والوں کا، تو اب اس کے ساتھ آل ایمان کا انجام بھی ذکر فرمایا، کیونکہ دونوں کے اوصاف، دونوں کے کام، دونوں کے اعمال کا برابر ذکر ہوتا ہے، تو دونوں کے انجام کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ نے اب یہ دوسرے گروہ کا ذکر جو آل ایمان ہے ان کا فرمایا، ان کا انجام، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت پر انہوں نے یقین کیا، نبیوں کی رسالت پر اور تمام ان باتوں پر جن پر یقین لانا ضروری ہے ان پر انہوں نے یقین رکھا، اور اس یقین اور ایمان کے بعد انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، جن میں بنیادی طور پر چار عبادتیں داخل ہیں جو فرض عین ہیں تمام عاقل بالغ مسلمانوں پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور اس کے علاوہ پھر اس کے تابع جتنی بھی عبادتیں ہیں، خواہ وہ بدنی عبادتیں ہوں یا مالی عبادتیں ہوں یا دونوں سے مرکب ہوں، وہ سب قسم کی نیکیاں آ جائیں گی اس کے اندر۔ کوئی اخلاق کی بات ہو یا کوئی روحانیت کی بات ہو، کوئی عبادت کی بات ہو، اللہ کی رضا خوشنودی جس سے حاصل ہوتی ہے وہ تمام نیکیوں کے اندر داخل ہیں۔ تو جو ایمان لائے اور ایمان کی بنیاد پر پھر انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، تو اللہ داخل کرے گا ان کو باغوں کے اندر جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ وہ رہائش کے باغ ہوں گے۔ یحلونا، اور ان لوگوں کو پہنایا جائے گا ان کے اندر، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، یہ زینت کے لیے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن وضو جن اعضاء پر کرتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ اس کو زیور پہنائے گا قیامت کے دن، یہاں تک اس کے وضو کے اثرات کا تعلق ہے۔ یہ رونق اور زینت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، یہ اس کی خوشنودی کی بنا پر یہ بات حاصل ہوگی، سونے کے کنگن، ولولوا، اور موتیوں کے ہار ان کے گلے میں پہنا دیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ لباسوں فیا حریر، لباس ان کا ان بہشتوں کے اندر حریر ہوگا، ریشم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی زیبائش اور زینت عطا فرمائے گا، ان جنت کے رہنے والوں زیور بھی ان کو زینت کے لیے اور ریشم خالص ریشم ان کو پہنایا جائے گا، تو یہ ان کا انجام ہوگا اور ہمیشہ کی راحت ان کو نصیب ہوگی، کسی وقت بھی کوئی دکھ کوئی پریشانی کی بات لاحق نہیں ہوگی، جو ان کا جی چاہے گا وہ بات ان کو میسر ہوگی، ہر قسم کی آسودگی۔ اللہ تعالیٰ کہ دوسرے گروہ کے ساتھ یہ سلوک فرمائے گا، ادھر دنیا کے اندر منع فرمایا ہے کہ مسلمان مردوں کے لیے سونے کا زیور اور ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں ہے، حرام۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو ریشم کا لباس دنیا میں پہنے گا آخرت میں محروم ہوگا۔ تو اس حدیث میں اشکال واقع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ جنت والوں کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہاں جنہوں نے دنیا میں ریشم پہنا لیکن وہ جنت میں پہنچے پھر ان کو ریشم کا لباس نہیں ملے گا۔ بعض فرماتے ہیں کہ کسی وقت تک ان کے حق میں یہ بات ہوگی، بعد میں ان کو بھی ملنے لگے گا۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ ان کو محرومی تو ہوگی لیکن اس کی تکلیف نہیں ہوگی، ریشم کے بجائے ایسا لباس ان کو نصیب ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہوں گے، اپنی جگہ تکلیف والی بات نہیں ہوگی ان کے لیے۔ اگرچہ جنہوں نے ریشم نہیں پہنا ان کو وہاں ریشم ملے گا اور ان کو بھی راحت ہوگی، لیکن جو بھی بہشت میں پہنچ گیا اس کو اذیت اور خوف والی بات کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ فرمایا ان لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے پاک بات کی طرف۔ پاک بات کون سی ہے؟ وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید اور شہادت کا اقرار، اس کو قول ثابت دوسری صورت کے اللہ نے فرمایا۔ پختہ بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور برزخ کے اندر بھی، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ہی جواب دیتے ہیں، وہ قول ثابت اللہ کی وحدانیت کا کلمہ۔ فرماتے ہیں کہ رہنمائی قرآن کی طرح سابق وہ عمل کرتے ہیں، یہ پاکیزہ بات اللہ نے پاکیزہ بات ہو، پائے کلمہ توحید ہو یا قرآن ہو، یہ تعریفوں والا راستہ ہے، یہ خدا کر اللہ جاری ہوتا ہے بے اختیار، بے اختیار کہ اللہ کی تسبیح اور تحمید ان کی زبانوں سے جاری ہوگی۔ بہشت کے اندر اللہ نے اس دوسرے گروہ کا انجام بیان، اس کے بعد کفر کرنے والوں کی مذمت کی، اور خاص طور پر جن لوگوں نے حرم شریف کے اندر ظلم و زیادتی کی مذمت بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے گھر کی تعمیر کا ذکر ہوگا، پھر آگے حج اور قربانی کا بیان ہوگا۔ تو تمہید میرے حرم شریف کی بے حرمتی کرنے والے لوگ اور ظلم و زیادتی کرنے والے لوگوں کی مذمت بیان پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوتا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، روکتے ہیں مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں۔ مسجد حرام سے مراد اس وقت حرم شریف کے احرام باندھے ہوئے تھے، کوئی آدمی احرام سے خالی ہوگا، احرام باندھے ہوئے تھے، اور حدیبیہ کے مقام میں مشرکین نے رکاوٹ ڈال دی، ان کا ہم نہیں جانتے، تو بہت پریشانی ہوئی۔ پھر اس مقام میں کوئی مصالحت والی بات ہوئی، پایا کہ اگلے سال آئیں گے دیں گے، کہ مسجد حرام سے حرم مراد ہے پورا، کیونکہ وہ حدود حرم میں نہیں داخل ہونے دیا انہوں نے، حدود حرم سے وہاں ہی رکاوٹ ڈالی، حدیبیہ کے مقام میں احرام کھول لیے گئے۔ یہ حدیبیہ والا راستہ جو ہے یہاں سے 9 یا 9.5 میل آگے مسافت مدینہ یا 3.5 میل کی مسافت جو ہے وہ بل خانے کا دو جاتا ہے، خانے کا بنی ہوئی ہے، مسجد کا حصہ ہے، وہ مسجد حرام کہلاتی ہے، لیکن اس مقام تمام حراد ہے، اس حرم کا حکم یعنی سب خطوں سے الگ ہے، اس کے اندر خضرو گھاس کاٹنی ممنوع ہے، اور اس کے اندر کوئی گناہ والی بات کرنی وہ ڈبل جرم ہے، یعنی کسی شکار کو چھیڑنا ممنوع ہے، اس سب کا تاوان دینا پڑتا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم الگ رکھا ہے حرم کا۔ تو یہ فرمایا کہ وہ حالانکہ یہ جو حرم ہے اس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے برابر قرار دیا ہے، مشرکین کو کیا حق تھا یہاں سے روکنے کا، آل ایمان کو روکتے، دوسری جگہ حالانکہ مشرک تو اس کے اہل بھی نہیں ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی بنے مسجد حرام کے یارم، ان کو کیا حق تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو یہاں سے روکتے، کتنی زیادتی انہوں نے کی، کتنا ظلم کیا، حالانکہ اس خطے کو ہم نے سب کے لیے برابر رکھا ہے۔ لناس سے مراد ہے تمام آل ایمان، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے ہوں، ان سب کے لیے یہاں آنا روا ہے، درست ہے۔ العاقف بھی ہے جو یہاں کا باشندہ وہ یا باہر سے آنے والا، بعد باہر سے آنے والا، سب کے لیے یکساں ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کا یہ کچھ اختلاف بھی ہے تھوڑا سا، وہ یہ کہ مسجد حرام اور عبادت کے مقامات مثلا صفا مروہ کے درمیان کا خطہ جس میں سعی کی جاتی ہے، اس کے ارد گرد کا میدان گراؤنڈ جو بھی ہے، مینا کا علاقہ سارا جس کے اندر حج کے دنوں میں 3 دن تک حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، اور مزدلفہ اس کا سارا گراؤنڈ، سارا علاقہ جس کے اندر رات گزارتے ہیں حاجی لوگ، اور عرفات کا میدان تمام کا تمام جس کے اندر 10ویں تاریخ کو جا کر وقوف کیا جاتا ہے۔ یہ خطے جو ہیں یہ کسی کی ملکیت میں نہیں، اللہ نے اس کو تمام آل ایمان کے لیے وقف کیا ہوا، یہاں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، اور نہ یہاں کوئی اپنی ملکیت جتا سکتا ہے، یہ سب کے لیے ہیں، باہر تمام دنیا کے جو جس خطے میں